63. Przeczytamy Psalm 63. Psalm 63. Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą, tak błogosławić Cię będę, póki życia mego, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych, bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Dusza moja przylgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. Ale ci, którzy szukają zguby mojej, zapadną się w głębinach ziemi. Będą oddani na pastwę miecza, staną się łupem szakali. Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto przysięga na Niego, bo usta kłamców będą zamknięte. Wenn wir gestern gesehen haben, dass die Psalmen den Herrn Jesus teilweise vorstellen, jeśli wczoraj widzieliśmy, że psalmy częściowo przedstawiają Pana Jezusa, so dürfen wir heute vielleicht den Schwerpunkt darauf legen, dass die Psalmen für uns eine Sprache haben. To dzisiaj możemy położyć nacisk bardziej na to, że psalmy także przemawiają pewnym językiem i do nas. Und ich denke, jeder von uns hat schon einmal Trost aus den Psalmen empfangen. I myślę, że już każdy z nas otrzymał przez psalmy pocieszenie. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht auch einen Psalm oder mehrere auswendig könnt. Ja mam nadzieję, że potraficie przynajmniej jeden albo więcej psalmów na pamięć. Wahrscheinlich lernt ihr am liebsten Psalm 117. Prawdopodobnie najchętniej uczycie się na pamięć psalmu 117. Weil es der kürzeste Psalm ist. Ponieważ jest to najkrótszy psalm. Aber ich habe gehört von den Kindern in Afrika. Ja słyszałem o dzieciach w Afryce. Dass sie eine Bibel bekommen, wenn sie Psalm 119 auswendig können. Że otrzymują oni Biblię dopiero wtedy, gdy potrafią Psalm 119 na pamięć. Habt ihr alle eine Bibel? Czy każdy z was posiada Biblię? Das ist ein Geschenk. To jest, ona jest darem. Andere in unserer, auf der Welt lernen einen Psalm auswendig, um eine Bibel zu bekommen. Inni na tym świecie, na tej ziemi uczą się Psalmu 119 na pamięć, aby w ogóle otrzymać Biblię. Wir sind nicht unter Gesetz. Nie jesteśmy pod zakonem. Wir brauchen es nicht zwangsweise auswendig lernen. Nie musimy się z przymusu uczyć na pamięć. Aber wenn wir zurückdenken an die Kriege, ale gdy pomyślimy, jak było w przeszłości, jak były, czy toczyły się wojny, so haben uns viele Geschwister erzählt, dass sie sehr dankbar waren für jeden Vers, den sie auswendig konnten. To wielu wierzących nam opowiadało, że byli wdzięczni z każdego wersetu, którego potrafili czy znali na pamięć. So wollen wir uns jetzt versuchen, hier mit diesem Psalm zu beschäftigen. I tak chcemy teraz spróbować zająć się tym psalmem. Und wir sehen wieder, dass drei Psalmen zusammengehören. I znów widzimy, że trzy psalmy są ze sobą połączone czy powiązane. Psalm 61, Psalm 62 und Psalm 63. Psalmy 61, 2 i 3. Wir haben hier drei Psalmen von David. Mamy tutaj przed sobą trzy psalmy Dawida. Und vielleicht ist noch gut zu erwähnen, dass oft der erste Vers eine gewisse Überschrift gibt oder das Thema angibt. I być może dobrze jest jeszcze przypomnieć, że często pierwszy wiersz danego psalmu jest jakby tytułem czy wprowadzeniem na cały ten psalm. Wenn wir in Psalm 61 eine Überschrift geben sollten, jeśli mielibyśmy teraz nadać Psalmowi 61 jakiś tytuł, dann sehen wir, dass dort steht mein Schreien oder horche auf mein Gebet. To tam czytamy, że wysłuchaj błagania czy wołania mego i modlitwy mojej. Die Überschrift ist Gebet eines Glaubenden zu Gott. Tytuł jest modlitwa wierzącego do Boga. Wenn ihr Psalm 62 anschaut, jeśli przyjrzycie się Psalmowi 62, dann sehen wir im zweiten, also na, zweite Vers, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Tam czytamy jedynie w Bogu. W niemieckim jest ufa moja dusza. Die Überschrift über diesen Psalm ist das Vertrauen des Glaubenden in Gott. I tytułem tego psalmu jest ufność wierzącego w Bogu. Ich denke, viele von uns kennen diesen Psalm auch. Ja myślę, że wielu z nas zna też ten psalm. Wir finden am Anfang, znajdujemy na początku, dass David sagt, ich werde nicht viel wanken. Że David na Vers 3 am Ende. Mówi w trzecim wierszu pod koniec, przeto się nie zachwieje dużo, tak jest dosłownie. Und in Vers 7, ich werde nicht wanken. A w wierszu 7 dopiero mówi, że się nie zachwieje. Je mehr wir vertrauen, umso fester steht unser Glauben. Im więcej ufamy, tym mocniejsza czy stabilniejsza jest nasza wiara. In Psalm 63 finden wir den ersten Satz: Gott, du bist mein Gott. Tam czytamy w tym pierwszym zdaniu: Boże, tyś Bogiem moim. Die Überschrift ist der Glaubende in Gemeinschaft mit Gott. Tytułem jest wierzący w społeczności z Bogiem. Wir brauchen Gott beziehungsweise den Herrn Jesus als Gebet. Zum Beten, ne? Potrzebujemy Pana Jezusa jako osoby, do której możemy się modlić. Wir können dem Herrn Jesus und Gott vertrauen. Możemy ufać Bogu i Panu Jezusowi. Aber Gott will uns noch weiterführen. Er will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Ale Bóg chce poprowadzić nas jeszcze dalej. On chce mieć z nami społeczność. In dieser Welt ist Gott wie eine Feuerwehr. W tym świecie to Bóg, można by go zobrazować strażą pożarną. Die Menschen denken nicht an Gott. Ludzie nie myślą o Bogu. Aber wenn ein Unglück passiert, ale jak staje się gdzieś jakieś nieszczęście, dann sagen sie, wo war Gott? To zawsze mówią, gdzie był Bóg. Wie, wenn Feuer ausbricht, dann rufe ich die Feuerwehr. To tak jakby, gdy nagle pojawia się pożar, to wtedy wołam o straż pożarną. Sonst haben sie mit Gott nichts zu tun. Ponadto z Bogiem nie mają nic do czynienia. Aber für uns ist Gott mehr. Ale dla nas Bóg stanowi coś większego. Wir können zu ihm rufen. Możemy do niego wołać. Wir dürfen wissen, er hilft. Możemy wiedzieć, że on pomaga. Aber wir möchten ihm vertrauen. Ale my chcemy mu ufać. Und mit ihm Gemeinschaft haben. I mieć z nim społeczność. Ich möchte das erklären für euch Kinder. Chciałbym wam dzieciom to wytłumaczyć. Eure Mutter, wozu ist sie da? Wasza mama, po co ona jest? Kochen, putzen, waschen. Gotować, sprzątać, myć czy prać pranie. Ist das alles? Czy to wszystko? Ist die Mutter nur etwas für den Notfall? Czy mama jest tylko na takie sytuacje pomocnicze, czy gdzie się kogoś potrzebuje? Und wenn ich alles habe, dann kann Mama weggehen. A jak ja już wszystko mam i posiadam, to wtedy mama może sobie odejść. Nein, wir möchten auch Gemeinschaft mit den Eltern, mit der Mama haben. Nie, my chcemy też mieć społeczność z rodzicami, z mamą. Stellt euch einmal vor, wenn das Essen auf dem Tisch steht, kann die Mama wieder in die Küche gehen? Wyobraźcie sobie to, żeby stało się tak, że jak już jedzenie jest na stole, to wtedy mama może sobie już odejść do kuchni. Nein, sie möchte mit euch essen. Nie, ona chce spożywać z wami. Und so ist es auch mit Gott. Tak też jest w przypadku Boga. Gott ist eine Hilfe, ja. Bóg jest pomocą, tak. Aber Wir wollen nicht nur Hilfe in Schwierigkeiten, ale nie chcemy tylko tej pomocy w trudnościach, sondern leben mit Gott. Ale chcemy żyć z Bogiem. Und der Jesus kann uns helfen, dass wir hier aus diesem Psalm etwas daraus lernen können. I Pan Jezus chce nam pomóc i oby tak było, żebyśmy z tego psalmu się coś nauczyli. Wir wollen das an einem Beispiel sehen, was das bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Chcemy na pewnym przykładzie zobrazować sobie to, co to oznacza posiadać czy mieć społeczność z Bogiem. Gott hat uns viel gegeben. Bóg wiele nam podarował. Aber wir möchten auch direkt von ihm, mit ihm Gemeinschaft haben. Ale my chcemy także mieć bezpośrednią społeczność z nim. Ich möchte nur kurz eure Gedanken zu Römer 5 einmal führen. Chciałbym tylko do Rzymian 5 tak króciutko zaprowadzić was myślami. In Römer 5 wird der erste Teil von dem Römerbrief abgeschlossen. W Rzymian 5 rozdziale jest zakończona pierwsza część tego listu do Rzymian. Und wir sehen in Römer 5, Vers 1 bis 10, was Gott alles gegeben hat. W Rzymian 5, od 1 do 10 wiersza widzimy, co Bóg nam wszystko podarował. Rechtfertigung, Frieden, Zugang, Hoffnung und so weiter. Usprawiedliwienie, pokój, dostęp, nadzieje i tak dalej. Aber dann sagt er in Vers 11, nicht allein aber das. Ale w wierszu 11 on mówi, a nie tylko to. Wie? So viel und noch nicht genug? Cóż takiego, już tak dużo i jeszcze niewystarczająco? Nein, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Nie, lecz my chlubimy się też Bogu, czy z Boga. Er kommt in Römer 5 dann von den Gaben zum Geber. On w Rzymian 5 więc przechodzi z darów do dawcy. Der Wert eines Geschenkes bemisst sich an dem Schenkenden. Ponieważ wartość daru jest mierzona czy zależna od tego, kto to coś daje. Ich kann das versuchen an einem einfachen Beispiel klar zu machen. Próbuję to wytłumaczyć na podstawie prostego przykładu. Stellt euch vor, ich hätte heute einen wunderbaren Blumenstrauß mitgebracht. Wyobraźcie sobie, że ja bym dzisiaj przywiózł ze sobą cudowny bukiet kwiatów. Und ich würde es einer verheirateten Frau hier schenken. Ja, podarowałbym go tutaj już kobiecie, która już jest mężatką. Ich glaube, dass ihr Frauen diesen Blumenstrauß nicht mit nach Hause nehmt. Ja myślę, że wy kobiety nie wzięlibyście tego bukietu ze sobą do domu. Weil wenn ihr zu Hause ankommt, würde der Mann fragen, von wem hast du Blumen bekommen? Ponieważ w domu mąż zapytałby się, od kogo dostałaś kwiaty? Wahrscheinlich würdet ihr auf dem Weg nach Hause den Blumenstrauß wegschmeißen. Być może byście, czy prawdopodobnie w drodze byście wyrzucili ten bukiet. Ist er nicht schön? Czyż nie jest on piękny? Er war sehr teuer. Był bardzo drogi. Aber er ist kein Wert für euch, weil wir haben keine Beziehung. Ale nie stanowi on dla was wartości, gdyż nie mamy ze sobą relacji. Aber wenn ich meiner Frau einen Blumenstrauß mitbringe. Ale jeśli ja przyniosę taki bukiet kwiatów mojej żonie. Dann kann ich einen billigen Strauß schenken. To wtedy mogę podarować jakiś tani bukiet. Aber trotzdem freut sie sich. I tak się z tego będzie radować. Nicht weil der Strauß so teuer ist, nie dlatego, że ten bukiet jest taki drogi, sondern weil er von mir kommt. Albo byliśmy. Ja. Nie dlatego, że taki jest tani, tylko dlatego, że pochodzi ode mnie. Keine Angst, ich schenke meiner Frau keine billigen Blumen. Nie bójcie się, nie daruję mojej żonie jakichś tam tanich tylko kwiatów. Nebenbei, es ist nicht schlecht, wenn wir an die als Männer einmal an unsere Frauen denken. Tak na marginesie, nie jest to nic złego, jeśli też pomyślimy o naszych żonach w takim sensie. Es müssen nicht Blumen sein. Nie muszą to być kwiaty. Man kann seine Liebe auch anders bezeugen. Można swoją miłość też inaczej zaświadczyć. Aber ihr versteht, was ich sagen möchte. Ale rozumiecie, co chcę powiedzieć. Der Wert der Gabe des Geschenkes wird dadurch bemessen, wer schenkt. Wartość daru mierzy się na podstawie tego, kto ten dar daruje. Und hier ist Gott, mein Gott. A tutaj jest Bóg, mój Bóg. Ich hoffe, niemand ist heute hier. Mam nadzieję, że nie ma tutaj dzisiaj nikogo, der nicht sagen kann, mein Gott. Kto nie potrafi powiedzieć, mój Bóg. Es ist nicht genug zu wissen, ach Gott. Nie wystarczy powiedzieć Bóg. Du brauchst eine persönliche Beziehung. Es muss mein Gott werden. Ty potrzebujesz osobistej relacji. On musi stać się dla ciebie, czy dla mnie, moim Bogiem. Wir wollen zwei Verse aus dem Philipperbrief dazu nehmen. Dwa wersety z listu do Filipian. Przeczytamy do tego. Filipa 1, Vers 3. Filipian, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Worte von Paulus aus dem Gefängnis. To są słowa Pawła pochodzące z więzienia. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Kapitel 4, Vers 19. I czwarty rozdział, wiersz 19. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Noch einmal, ich hoffe, niemand ist hier, der nicht sagen kann, mein Gott. Jeszcze raz, mam nadzieję, że nie ma nikogo tutaj, kto by nie potrafi powiedzieć mój Bóg. Hast du deine Sünden schon zum Kreuz von Golgatha gebracht? Czy ty twoje grzechy zaniosłeś już do krzyża Golgoty? Du kannst hier sitzen 100 Stunden. Ty możesz siedzieć tutaj 100 godzin. Du kannst 100 Bibeln besitzen. Możesz posiadać 100 sztuk Biblii. Du kannst 1000 Lieder singen. Możesz śpiewać 1000 pieśni. Aber entscheidend ist eine Entscheidung. Decydująca jest jednak tylko jedna decyzja. Dass Gott mein Gott wird. Mianowicie ta, że Bóg stanie się moim Bogiem. Du bist ein Sünder. Ty jesteś grzesznikiem. Du kommst in die Hölle. Ty pójdziesz do piekła. Wenn du nicht die Sünden Gott beziehungsweise dem Herrn Jesus bekennst. Jeżeli twoich grzechów nie wyznasz Bogu lub Panu Jezusowi. Alle hier beten dafür, dass alle so früh wie möglich gerettet werden. Każdy tutaj modli się o to, aby każdy człowiek jak najprędzej się nawrócił, czy został zbawiony. Und vielleicht darf ich euch noch eine Hausaufgabe geben. I być może mogę dać wam jeszcze takie zadanie domowe. Ihr müsst euch einmal beschäftigen mit den Aussagen des Herrn Jesus, wo er sagt, mein Gott. Musicie zająć się takimi wypowiedziami biblijnymi, w których Pan Jezus wyraża się do Boga słowami mój Bóg. Es ist nicht so häufig. Nie jest to tak często w ogóle. Wir haben heute Morgen schon eins gelesen. Dzisiaj rano już takie jedno miejsce czytaliśmy. Ich gebe noch einen Hinweis, Psalm 40. Dam wam jeszcze wskazówkę, Psalm 40. Und dann finden wir 7 Stellen im Neuen Testament. I znajdziemy jeszcze 7 miejsc w Nowym Testamencie. Das ist eine gute Aufgabe, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Jest to dobrym zadaniem, aby zająć się Słowem Bożym. Dann sehen wir, früh suche ich dich. Następnie widzimy, czytamy... Vers 2. War euch nicht so? Was ist das? Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Eifrig suche ich dich. Okay. W niemieckim jest nie ciebie gorliwie szukam, tylko wcześnie albo wcześnie ciebie szukam. Dieses kann man zweifach auslegen. To można w dwojaki sposób wyłożyć. Entweder früh im Leben, albo wcześnie już w życiu, więc w młodości. Das ist etwas ganz Wichtiges. To jest czymś bardzo ważnym. Das sagt auch schon der Prediger. Już nawet kaznodzieja o tym mówi. Und zwar am Ende, Kapitel 12. Mianowicie pod koniec, to jest 12 rozdział Księgi Kaznodziei. Vers 1. Kapitel 12, Vers 1, no? 12 rozdział, pierwszy wiersz. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Jeder von uns, der schon etwas älter geworden ist, każdy z nas, który już stał się troszeczkę starszym, der weiß, man kann sich nicht mehr so gut alles merken. To wie, że już na przykład nie można sobie wszystkiego tak dobrze zapamiętać. Und so viel Zeit, wie man als junger Mensch hatte, so viel Zeit bekommt man nie wieder. I tyle czasu, ile się miało jako młody człowiek, tyle czasu się już nigdy więcej nie otrzyma. Jeder, der eine Familie, einen Beruf, ein Haus, Garten oder was es alles ist, hat. Każdy, kto ma rodzinę, czy zawód, czy dom, czy ogródek, czy cokolwiek jeszcze może być. Es ist schwierig, Zeit zu finden. Jest trudne, by znaleźć czas. Und deswegen könnt ihr die Zeit nutzen. Dlatego wy możecie wykorzystać wasz czas. Ich denke, ihr seid oft schon zu Mama gegangen und habt gesagt, mir ist langweilig. Myślę, że już nie, często poszliście do rodziców, powiedzieliście, nudzi mi się. Mir ist niemals langweilig. Mi się nigdy nie nudzi. Das ist schade. To jest szkoda. Manchmal würde man sich wünschen, man hätte etwas Zeit. Czasami by się, by ktoś sobie tak życzył, żeby miał nieco więcej czasu. Aber wichtig ist, sucht die Zeit mit dem Herrn Jesus, mit Gott. Ale ważne jest, szukajcie czasu z Panem Jezusem, z Bogiem. Die zweite Bedeutung ist früh am Tag. Drugim znaczeniem jest wcześnie w ciągu dnia. Und ich muss euch sagen, das ist für mich auch nicht so einfach. Muszę wam powiedzieć, że dla mnie to również nie jest takie proste. Ich bin eher ein Mensch für den Abend. Ja bardziej jestem człowiekiem przeznaczonym na wieczór. Aber das bedeutet jetzt nicht, wir müssen um 4 Uhr aufstehen. To, ale to jednak nie oznacza, że musimy o 4 nad ranem wstawać. Und bis 7 Uhr die Bibel lesen. I czytać do 7 godziny Biblię. Solche Brüder gibt es auch. Są tacy bracia. In der vergangenen Woche ist ein Bruder beerdigt worden. W zeszłym tygodniu został jeden brat pochowany. Und ich wusste es von ihm, aber es wurde auch gesagt. Ja wiedziałem to o nim, ale też było to na tym pogrzebie powiedziane. Er ist jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden und hat bis zur Arbeit die Bibel gelesen. Że on każdego dnia o 4 nad ranem wstawał i do 7 czytał Biblię przed pracą. Ich glaube, wir sollen uns nicht an eine Zeit binden. Myślę, że nie powinniśmy się przywiązywać do jakiegoś czasu. Es geht darum, reservieren wir die Zeit, die wir haben, für Gott. Ale chodzi o to, czy my rezerwujemy ten czas, który mamy dla Boga. Weil jetzt in Vers 2 wird klar, warum. Ponieważ teraz w drugim wierszu klaruje nam się, dlaczego. Es dürstet meine Seele nach dir. Ciebie pragnie dusza moja. Hast du schon einmal Durst gehabt, leiblichen, körperlichen Durst? Czy miałeś już kiedyś takie normalne, cielesne pragnienie? Czy byłeś taki spragniony? Chciało ci się bardzo pić? Ich habe noch ganz vergessen. Habt ihr die Überschrift gelesen? A poza tym zapomniałem powiedzieć, czy czytaliście też tytuł? David war in der Wüste. David był w pustyni. Und in der Wüste gibt es kein Wasser. A w pustyni nie ma wody. Also wahrscheinlich war David hier wirklich in der Verfolgung vor Saul in der Wüste. Więc prawdopodobnie Saul był tutaj prześladowany przez David prześladowany przez Saula i był na pustyni. Und wir sind auch in einer Wüste. My również jesteśmy na pustyni. Es gibt manchmal Zeiten, da können wir nicht aus dem Wort Gottes schöpfen. Są czasy, w których nie potrafimy czerpać ze Słowa Bożego. Aber ich hoffe, dass wir, wenn wir gute Zeiten haben, den Durst der Seele stillen. Ale mam nadzieję, że jeśli mamy dobre czasy, że wtedy to nasze pragnienie naszej duszy je po prostu daje mu coś, żeby się jakby duchowo napić. Es ist interessant, wenn ihr einmal verfolgt, Vers 2, Durst der Seele. Chodziło o gaszenie pragnienia. W drugim wierszu prześledźmy to, tu jest pragnienie duszy. Und dann werden wir den Verlauf weiter sehen. A dalej będziemy widzieli w ciągu tego psalmu. Und dann sehen wir in Vers 6, dass die Seele gesättigt wird. A w szóstym wierszu czytamy, że dusza będzie nasycona. Und in Vers 9, meine Seele hängt an dir. A w wierszu 9 moja dusza przylgnęła, czy zawiesiła się na tobie. Seht ihr den Verlauf? Widzicie rozwój tego? Durst. Pragnienie. Sättigung. Nasycenie. Verbindung. I złączenie. Das möchte Gott. Tego pragnie Bóg. Und er beschreibt dieses Land, diese Erde als ein dürres und lechzendes Land ohne Wasser. A on opisuje tą ziemię jako ziemię zeschłą, spragnioną i bezwodną. Dürr bedeutet keine Nahrung. Zeschła oznacza nie ma tam wyżywienia. Und lechzendes Land bedeutet keine Erquickung. A spragniona oznacza nie ma tam pocieszenia. Die Menschen suchen Freude, suchen Erquickung, aber sie finden es nicht. Ludzie szukają radości, pocieszenia, ale nie znajdują go. Wir müssen den Prediger lesen einmal. Musielibyśmy ku temu przeczytać sobie księgę Kaznodziei. Und es wird im Prediger gezeigt, dass unser Herz zu groß ist für alle Dinge in dieser Welt. W tej księdze jest nam pokazane, że nasze serce jest za wielkie na wszystkie rzeczy tego świata. Aber dann kommt danach das Buch Lied der Lieder. Ale następnie jest po tej księdze księga pieśni nad pieśniami. Und im Lied der Lieder finden wir einen Gegenstand, der zu groß ist für unser Herz. A w tej pieśni i księdze znajdujemy przedmiot, który jest za wielki dla naszego serca. Alles in dieser Welt ist zu klein für unser Herz. Wszystko w tym świecie jest za małe dla naszego serca. Es bleibt immer etwas leer. Zawsze to serce pozostanie przynajmniej trochę puste. Aber der Jesus, Gegenstand im Lied der Lieder, ale Pan Jezus, będąc przedmiotem w pieśni nad pieśniami, ist viel zu groß. Jest o wiele za wielkim. Und er kann unser Herz füllen. A potrafi napełnić nasze serce. Ihr seht zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Widzicie na przykład tą kobietę przy studni w Jakuba w Jana 4 rozdziale. Sie wollte Wasser holen. Ona chciała czerpać wody. Wie lange hält der Krug Wasser? Jak długo wytrzyma taki, czy wystarczy taki dzbanek wody? Und der Jesus sagt, ich gebe dir Wasser und du bekommst nie mehr Durst. A Pan Jezus mówi do niej, dam ci wody i już nigdy nie zapragniesz. Und die Frau dachte, oh, das ist sehr gut, ich muss nicht mehr schwer tragen. Ta kobieta sobie pomyślała, o, to jest bardzo dobra myśl, nigdy już nie będę musiała tak ciężkiej wody nosić. Aber er sprach von dem Durst der Seele. Ale on mówił o pragnieniu duszy. Und das ist hier auch das Thema. I to jest właśnie temat tego psalmu. So wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, Vers 3. Tak jak wyglądałem ciebie w świątyni, wiersz 3. Hier ist klar, dass David, bevor er in der Wüste war, tu jest jasne, że Dawid, zanim był w pustyni, Gott im Heiligtum angeschaut hat. Że oglądał Boga, zanim był na pustyni, to oglądał Boga w świątyni. Und das ist das Thema für uns heute auch. To również jest i tematem dla nas dzisiaj. Eine neue Woche. Nowy tydzień się rozpoczął. Aber wir sind zuerst hier. Ale najpierw jesteśmy tu. Und dann gehen wir in die Woche. I następnie wychodzimy, czy wchodzimy w ten tydzień. Und so sollten wir es immer machen. Tak powinniśmy zawsze to czynić. Dass wir unser Herz füllen im Heiligtum und dann an unsere Aufgabe gehen. Że napełniamy nasze serca w świątyni i następnie wychodzimy do naszych zadań. Der Jesus hat uns das immer gezeigt. Pan Jezus nam też zawsze to tak pokazywał. Er stand des Morgens früh auf. On wczesnego ranka już wstał. Er ließ sich das Ohr wecken. On pozwolił sobie obudzić ucho. Und dann ist er in den Tag gegangen. I następnie on wkraczał w dzień. Und was sieht David im Heiligtum? A co David widzi w świątyni? Deine Macht und deine Herrlichkeit. Twoją moc i twoją chwałę. Das Heiligtum können wir vergleichen mit dem Himmel. Świątynię możemy porównać z niebem. Warst du schon mal im Himmel? Byłeś już kiedyś w niebie? Natürlich nicht mit dem Körper. Oczywiście, że nie ciałem twoim. Der Epheserbrief spricht von den himmlischen Örtern. Ale list do Efezjan mówi o okręgach niebieskich. Wie kommt man dahin? W jaki sposób można się tam dostać? Betest du abends vor deinem Bett? Czy wieczorem modlisz się przy łóżku twoim? Liest du die Bibel? Czytasz Biblię? Dann bist du im Himmel. Wtedy jesteś w niebie. Das ist nicht so schwer. To nie jest takie trudne. Es ist nicht etwas Okkultes. Nie jest to nic okultystycznym. sondern das ist unser Leben. Ale to stanowi nasze życie. Wenn wir beten, wenn wir Gottes Wort lesen, dann ist unser Herz im Himmel. Jeśli modlimy się i czytamy Biblię, to wtedy nasze serce jest w niebie. Und uns wird klar, Gott ist mächtig. I staje się nam to jasne, że Bóg jest potężny. Aber das ist nicht genug, sage ich einmal vorsichtig. Ale to nie wystarczy, tak powiem ostrożnie. Sondern er ist auch herrlich. Ale on także jest chwalebny, czy wspaniały. Gott möchte nicht nur, dass wir etwas satt werden, sondern dass wir auch seine Herrlichkeit schauen. Bóg nie tylko pragnie, abyśmy się nasycili, ale też oglądali jego chwałę. Dann sehen wir in Vers 4, deine Güte ist besser als Leben. Następnie w wierszu 4 czytamy, że lepsza jest twoja dobroć, jest w niemieckim, niż życie. Was meint er damit? Co on ma na myśli? Vielleicht können wir zuerst einen Vers lesen über die Güte Gottes. Być może przeczytamy sobie jeden wiersz o dobroci Bożej. Psalm 31, Vers 20. Psalm 31, wiersz 20. Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie. Wie groß ist Gott? Jak wielki jest Bóg. Er hat Güte aufbewahrt für alle, die ihn fürchten. On zachował dobroć swoją dla tych, którzy się Go boją. Aber das ist besser als Leben. Was bedeutet das denn? Ale czytaliśmy, że to jest lepsze niż życie. Co to oznacza? Hier ist gemeint das Leben auf dieser Erde, das irdische Leben. Słowem życie ma Bóg na myśli życie doczesne tutaj na tej ziemi. Es gibt hier auch in diesem Leben Freude. W tym życiu na tej ziemi istnieje również radość. Zum Beispiel ist es eine Freude, wenn man ein gutes Essen bekommt. Na przykład jest to radością, jeśli otrzymujemy dobry pokarm. Es ist eine Freude, wenn man zum Beispiel Kinder haben darf. Jest to radością, jeśli na przykład można mieć dzieci. Und so weiter. I tak dalej. Aber Gottes Güte ist besser als Leben. Ale Boża dobroć jest lepsza niż życie. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, ich möchte nicht mehr essen, ich brauche keine Kinder und so weiter. No, oczywiście nie oznacza, że powiemy, ja już nie muszę nic jeść, nie potrzebuję dzieci. Nein, wir leben hier auf dieser Erde. Nie żyjemy na tej ziemi. Aber wir haben etwas Besseres. Ale mamy coś lepszego. Und für die Kinder ist das eine sehr einfache Sache. A dla dzieci jest to bardzo prostą sprawą. Ich stelle euch zwei Fahrräder vorne hin. Postawię wam dwa rowery. Ein Fahrrad ganz schlecht. Jeden rower całkowicie taki do niczego. Nicht genug Luft in den Reifen. Za mało napompowane koła. Keine Gangschaltung. Nie ma żadnych przerzutek. Und so weiter. I tak dalej. Und ein wunderbares neues Mountainbike. I co nowy rower góralski, tak? Górski. Welchem Fahrrad fahrt ihr? Jakim rowerem byście pojechali? Ja, ist klar, oder? Jasne chyba, czy nie? Aber warum ist es nicht klar im Geistlichen? Ale czemu w duchowej sferze dla nas to nie jest jasne? Noch einmal. Jeszcze raz. Wir leben auf dieser Erde. Żyjemy na tej ziemi. Wir freuen uns auch über diese Dinge auf der Erde. Cieszymy się także z tych rzeczy na tej ziemi. Es ist keine Sünde. Nie jest to grzechem. Es ist Gott gegeben. Jest to dane nam przez Boga. Eine Freude auf dieser Erde. Mieć radość na tej ziemi. Aber wir haben etwas Besseres. Ale posiadamy coś lepszego. Möchte es auch in unserem Leben so sein. Aby i w naszym życiu tak się stało. Jetzt sehen wir die Ergebnisse aus der Gemeinschaft mit Gott. Teraz widzimy wyniki pochodzące ze społeczności z Bogiem. Erstens lesen wir in Vers 4b, meine Lippen werden dich rühmen. Po pierwsze czytamy w wierszu 4, druga połowa, że moje wargi wysławiać cię będą. Das bedeutet, dass wir Gott danken für das, was er gegeben hat. To oznacza, że Bogu dziękujemy za to, co on podarował. Rühmen bedeutet gut sprechen von. Wysławiać oznacza dobrze mówić o. Wir können das vergleichen mit 1. Petrus 2, Vers 5. Die heilige Priesterschaft. Możemy to porównać z 1 Piotra 2, 5 wiersz, gdzie jest mowa o świętym kapłaństwie. Ist es wirklich so, dass unsere Herzen Gott rühmen? Rzeczywiście jest tak, że nasze serca sławią Boga. Wenn die Brüder hier beten in der Versammlung, jeśli bracia tutaj na zgromadzeniu się modlą, dann ist es wichtig, dass wir zu Hause das Beten lernen. To ważne jest, abyśmy w domu nauczyli się modlitwy. Es ist gut, wenn wir etwas in der Bibel gefunden haben, dass wir mit Gott darüber reden. Jest to dobrze, jeśli coś w Biblii znaleźliśmy, abyśmy o tym porozmawiali z Bogiem. Das hilft, dann auch in der Versammlung zu beten. To też pomoże nam następnie pomodlić się na zgromadzeniu. Und so ist es auch, wenn wir persönlich beten, gut, wenn wir sprechen dabei. Też i dla nas osobiście jest dobre, jeśli my modlimy się, żebyśmy też rzeczywiście wypowiadali te słowa w modlitwie. Der zweite Punkt ist dann in Vers 5. Drugi punkt jest, znajduje się w wierszu 5. So werde ich dich preisen während meines Lebens. Tak, chwalić, czy właściwie w pierwszym powinno być sławić, a teraz wysławić cię będę póki życia mego. Das können wir vergleichen mit 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir eine königliche Priesterschaft sind. To możemy porównać z 1. Piotra 2, 9 wiersz, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. In 2. Korinther 3 heißt es, dass wir ein Brief sind. W 2. Koryntian 3 napisane jest, że jesteśmy listem. Gelesen von den Menschen. Czytanym przez ludzi. Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott ist nicht nur etwas, was persönlich bleibt, sondern was auch sichtbar wird. Życie z Bogiem nie jest czymś, co pozostaje tylko naszą osobistą sprawą, ale stanie się to widoczne dla wszystkich, dla pozostałych. Und das ist etwas ganz Wichtiges. I to jest czymś bardzo ważnym. Die Menschen lesen heute nicht mehr die Bibel. Dzisiaj ludzie nie czytają już Biblii. Sie kennen oft Gott und das, was Gott betrifft, nicht. Często nie znają, czy nie wiedzą o Bogu i o tych sprawach, które Jego dotyczą. Aber wenn sie etwas sehen bei uns, Freude, Kraft. Ale jeśli widzą coś w nas, radość, siłę, dann wollen sie etwas davon haben. To oni chcą to coś mieć. Und das soll ist die Bedeutung hier. I takie jest znaczenie tego. Als nächstes finden wir dann meine Hände aufheben in deinem Namen. Następnie czytamy, podnosić będę ręce moje w imieniu Twoim. Dieses Leben in Gemeinschaft mit Gott braucht tägliche Abhängigkeit. To życie w społeczności z Bogiem wymaga codziennej społeczności z Nim. Man kann nicht wie an einer Tankstelle einen Tank füllen und dann drei Wochen hat man genug. Nie jest tak, że ktoś zatankuje sobie na stacji paliwa już na 3 tygodnie, czy jakiś tam czas ma już dosyć. Sondern wir brauchen jeden Tag Hände aufheben. Nie, my musimy codziennie podnosić nasze ręce. In dem Bewusstsein, ich bin abhängig von Gott. W świadomości takiej, że jestem zależny od Boga. Aber dann sehen wir, wie David sprechen kann. Ale następnie widzimy, w jaki sposób Dawid potrafi mówić. Es führt dann drittens zu einem Leben wie von Mark und Fett. Następnie prowadzi to do życia jakby napojone czy nasycone szpikiem i tłuszczem. Und wir können wieder staunen. I znów możemy się zadziwiać. Mark und Fett sind zwei bekannte Sachen des Körpers. Szpik, tak? Szpik i tłuszcz są częściami naszego ciała, które są bardzo dobrze znane. Ich weiß nicht, ob ihr schon jemals über euer Knochenmark nachgedacht habt. Nie wiem, czy już kiedykolwiek zastanowiliście się nad waszym szpikiem. Aber es ist sehr wichtig für die Stabilität der Knochen. Ale jest on bardzo ważny dla stabilności naszych kości. Und Gott möchte gerne, dass unser Leben stabil ist. Bóg pragnie, aby nasze życie było stabilne. Wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben, dann führt das zu Stabilität in unserem Glaubensleben. Jeśli żyjemy w społeczności z Bogiem, prowadzi to do stabilności duchowej w naszym życiu. An einer Stelle heißt es, ich glaube, Paulus schreibt, er möchte, dass sie nicht von jedem Wind der Lehre hin und her gerissen sind. W jednym miejscu Paweł pisze, mówiąc takie słowa, że nie chce, aby byli za każdym razem miotani jakimś wiatrem, jakby wiatrem przez różne nauki, które się pojawiają. Wir sprechen heute nicht über Knochenmark in unserem Skelett. My dzisiaj nie mówimy o szpiku w naszym skelecie, sondern von dem Knochenmark unserer Seele. Ale mówimy dzisiaj o tym szpiku naszej duszy. Sie hat überhaupt kein Knochenmark. Nasza dusza oczywiście nie ma żadnego szpiku. Ihr wisst, was ich meine. Ale wiecie, o co mi chodzi. Ein stabiles Leben des Glaubens. O stabilne życie wiary. Nicht wie wir Menschen oft himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Nie, żeby było w naszym życiu tak, jak często jest z ludźmi, nagle są okrzyki radości na wysokościach i zaraz od razu jesteśmy do śmierci zasmuceni. Das zweite ist Fett. Drugim tutaj przedmiotem jest tłuszcz. Ich hoffe, dass die Frauen jetzt gut zuhören. Mam nadzieję, że kobiety teraz będą dobrze się przysłuchiwać. Fett ist heute nicht so beliebt. Tłuszcz dzisiaj nie jest tak mile widziany czy popularny. Aber es geht jetzt natürlich nicht um das körperliche Fett. Ale oczywiście nie chodzi o cielesny tłuszcz. Fett ist in der Bibel ein Bild von Gesundheit. Tłuszcz w Biblii jest obrazem zdrowia. Ein Tier, was geschlachtet wurde, wo viel Fett war, das war gesundes, ein gesundes Tier. Zwierzę, które było zabijane i posiadało dużo tłuszczu na sobie, było zdrowym zwierzem. Unser Glaubensleben soll nicht nur stabil sein, nasze życie wiary nie tylko ma być stabilnym, sondern auch gesund, ale także i zdrowym. Was bedeutet das? Co to oznacza? Wir sind leicht in der Gefahr, extrem zu werden. My jesteśmy bardzo szybko czy przydatni do takiego niebezpieczeństwa, że stajemy się ekstremalnymi. Ich mache ein einfaches Beispiel. Dam wam prosty przykład. Gebet und Gottes Wort. Modlitwa i Słowo Boże. Sind beide sehr wichtig. Są, obie te rzeczy są bardzo ważne. Aber es gibt manchmal Gläubige, die sagen, ich bete nur noch. Ale czasami są wierzący, którzy mówią, ja już tylko się modlę. Das ist für mich das Beste. To dla mnie to jest tym najlepszym. Sie werden dann meistens abheben. Oni wtedy w większości jakby odfruną od ziemi. Andere sagen, ich lese nur noch in der Bibel. Inni mówią, ja już tylko czytam w Biblii. Aber beides ist nicht gut. Ale obie rzeczy nie są dobre. Gemeinsam ist es wichtig. Wspólnie, razem to jest ważne. Und so ist es wichtig, stabil zu sein, aber auch gesund. I tak i ważnym jest więc być stabilnym, ale także i zdrowym. Und das ist nicht so einfach. A to nie jest takie proste. Aber Gott zeigt uns immer eine Ausgewogenheit. Ale Bóg zawsze pokazuje nam wyważone, równoważne rzeczy. Czy równowagę, tak. Und mit, wir gehen weiter, mit jubelnden Lippen wird loben mein Mund. Ist Ende von Vers 6. Ja. A usta moje, szósty wiersz, będą cię wielbić radosnymi wargami. Wenn wir das noch einmal mit Vers 4 vergleichen, jeśli porównamy to z wierszem czwartym, dann sehen wir hier deutlich eine Steigerung. To widzimy tutaj wyraźnie takie spotęgowanie. Wenn wir gesund sind, wenn wir stabil sind in unserem Glaubensleben, jeśli jesteśmy zdrowi, stabilni w naszym życiu wiary, dann führt das auch zur Stabilität, wenn wir zu Gott kommen in Anbetung. To również prowadzi to do stabilności chwili, w której przychodzimy do Boga, aby go uwielbiać. Das soll auch in den Zusammenkünften so sein. Tak i na zgromadzeniu powinno się to wyrażać. Manche Brüder beteiligen sich eine Woche fünfmal. Są bracia, którzy w jednym tygodniu udzielają się pięć razy. Dann auf einmal wieder drei Wochen Pause. Następnie znów trzy tygodnie przerwa. Und dann wieder fünfmal. I znów pięć razy. Aber ich sage nicht, dass das nicht sein kann. Ja nie mówię, że coś takiego nie może się wydarzyć. Vielleicht ist man krank oder hat eine Schwierigkeit. Być może ktoś jest chory, czy ma jakiś trud w swoim życiu. Aber Gott möchte auch in diesen Dingen eine Stabilität. Ale Bóg i także w tych rzeczach pragnie mieć stabilność. Und dann sehen wir in Vers 7, dass David bei Gott zur Ruhe gekommen ist. Następnie widzimy, że w wierszu 7 Dawid przy Bogu mógł się uspokoić. Er gedenkt auf dem Lager und sinnt in den Nachtwachen. On wspomina na łożu swoim Boga i rozmyśla o nim podczas straży nocnej. Wir können es mit Psalm 23, Vers 2 vergleichen. Możemy porównać to z Psalmem 23, z wierszem 2. Er lagert mich. On obozuje mnie, czy... Auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wasser. Na niwach zielonych pasie mnie, na górę spokojnie prowadzi. Tam jest w niemieckim, że tam on mnie jakby obozuje. Tam ja mogę spoczywać. Dann sehen wir in Vers 8. Następnie widzimy w wierszu 8, dass David erfahren kann, Gott ist eine Hilfe gewesen. Że David mógł doświadczyć, że Bóg był dla niego pomocą. Hilfe in den Umständen. Pomoc w tych otoczeniach czy wydarzeniach. Wir haben gestern daran gedacht, in Psalm 46 heißt es eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Wczoraj też pomyśleliśmy o tym w Psalmie 46, że Bóg jest pomocą obfitą w udrękach. Wir sehen das jetzt auch in dem Bild des Schattens. Widzimy to również w tym obrazie cienia. Im Schatten ist die Sonne genauso wie ohne Schatten. W cieniu to nie stanowi to różnicy dla słońca. Słońce je pozostaje takim samym. Aber es ist nur etwas dazwischen. Ale jest coś pomiędzy. Es scheint die gleiche Sonne. Świeci to samo słońce. Und so ist der Jesus und Gott uns eine Hilfe in Schwierigkeiten. I tak Bóg, Pan Jezus jest dla nas pomocą w trudnościach, w których się znajdujemy. Psalm 121. Psalm 121. Vers 5 und 6. 5 i 6 wiersz. Psalm 121, 5 i 6 wiersz. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Haben wir das nicht alle schon erfahren? Czy nie wszyscy już tego doświadczyliśmy? Schwierigkeiten sind da. Są trudności. Aber wir, wenn wir Gott zwischen die Nöte unseres Lebens bringen, ale jeżeli Boga postawimy pomiędzy nami a tymi trudnościami, sind die Schwierigkeiten noch da. To te trudności dalej są. Aber er ist der Schatten. Ale on jest cieniem. Und dann kommen wir zum letzten Vers, den wir uns anschauen wollen. Przechodzimy do ostatniego wiersza, któremu chcemy się jeszcze przyjrzeć. Vers 9. Wiersz 9. Denn wir schauen in Vers 10 bis 12, dass es ein Psalm ist. Ponieważ od wiersza 10 do 12 widzimy, że jest to psalm. Und der Psalm hat eine andere Perspektive als wir im Glauben. I ten psalm następnie posiada inną perspektywę niż my we wierze ją mamy. So sprechen wir nicht im Neuen Testament. W Nowym Testamencie takimi słowami nie mówimy. Und so haben wir gesagt, wir müssen immer überlegen, welche Zeit spricht ihr? I dlatego musimy zawsze wziąć pod uwagę, jaki to czas tutaj właściwie jest wyrażony przez tą treść. Aber was finden wir hier? Ale co znajdujemy tutaj? Meine Seele in Vers 9 hängt an dir. Dusza moja przylgnęła do ciebie, czy zawiesiła się na tobie. Wollen wir das nicht mehr erfahren? Czy nie chcemy więcej doświadczyć czegoś takiego? dann müssen wir mehr in Gemeinschaft mit Gott leben. Wtedy musimy więcej żyć w społeczności z Bogiem. Der zweite Punkt ist, es hält mich aufrecht deine Rechte. A drugi Punkt jest, prawica twoja podtrzymuje mnie. Dann muss ich mich festhalten. Wtedy muszę się trzymać. Wenn ich erfahren möchte, wie schnell mein Auto fährt, jeśli chcę doświadczyć, jak szybko potrafi jechać mój samochód, dann fahre ich nicht durch die Stadt. To wtedy nie jadę przez miasto. Sondern dann fahre ich auf die Autobahn. Wtedy jadę na autostradę. Und wenn ich wissen möchte, wie stark Gott ist, a jeśli chcę wiedzieć, jaki mocny jest Bóg, dann muss ich mich dranhängen. Muszę się zawiesić na Bogu. Und wir werden sehen, Gott ist mächtig. A będziemy wtedy widzieli, że Bóg jest potężny czy mocny. Wir finden das erklärt in 1. Petrus 1. W 1. Piotra, w 1. rozdziale jest nam to wytłumaczone. Erste Petrus 1, Vers 5. 1 Piotra 1, 5 wiersz. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Meine Seele hängt an dir, ist, dass wir durch Glauben zur Errettung geführt werden. Moja dusza zawiesiła się na tobie, to jest to, że przez wiarę jesteśmy zbawieni. Und es hält mich aufrecht deine Rechte. A to, że utrzymuje czy podtrzymuje mnie prawica twoja. Sehen wir hier durch Gottes Macht bewahrt werden zur Errettung. To widzimy w tym w tych słowach, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteśmy. Wir sehen also, dass wir unsere Errettung am Ende erleben werden. Widzimy więc, że nasze zbawienie ostatecznie doświadczymy na końcu. Wenn wir gerettet sind nach Körper, Seele und Geist. Gdy będziemy zbawieni według ducha, duszy i ciała. Aber in der Zwischenzeit möchte Gott schenken, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Ale w tym czasie pomiędzy aż do tego momentu Bóg pragnie, byśmy żyli z nim w społeczności. Ich möchte zum Abschluss die drei Psalmen 61 bis 63 verbinden mit zwei Versen aus dem Lukas-Evangelium. Na koniec chciałbym te psalmy 61, 2 i 3 powiązać z Ewangelią Łukasza. Lukas 11. Łukasza 11 rozdział. Vers 9 und 10. Wiersze 9 i 10. Łukasza Lukas 11, no? Lukas 11, vers 9 und 10. Łukasza 11, rozdział 9 i 10 wiersz. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Was haben wir gesehen im Psalm 61? Co widzieliśmy w Psalmie 61? Bittet und es wird euch gegeben werden. Proście, a będzie wam dane. Psalm 62. Psalm 62. Suchet und ihr werdet finden. Szukajcie, a znajdziecie. In Psalm 63 gab es keine Not. W Psalmie 63 nie było żadnej biedy. Sondern klopft an. Ale pukajcie, albo kołaczcie. Und es wird euch aufgetan. A będzie wam otworzone. Wir haben das verglichen mit einem Kind, was einen Wunsch hatte. My porównaliśmy to z dzieckiem, które ma pragnienie. Und dann kommt man zu Mama, ich brauche das und das. I następnie dziecko przychodzi do mamy, mówiąc, potrzebuję to i to. Aber dann klopft es an der Tür, ich brauche nichts, ich will nur bei dir sein. Ale następnie ktoś puka do drzwi i mówi, nic nie potrzebuję, chcę być tylko przy tobie. Wenn wir dann Vers 10 uns anschauen, dann denkt man, das ist ja nur eine Wiederholung. Jeśli przyjrzymy się temu 10 wersetowi, to pomyślimy, to przecież tylko jest jakimś powtórzeniem poprzedniego wersetu. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Ale jest ważna różnica. Der Bittende, der Suchende, der Anklopfende. W niemieckim jest napisane ten proszący, ten szukający i ten kołaczący. Dann wenn das ist nicht eine einmalige Sache, to nie jest jakaś jednowydarzeniowe jakieś tam zdarzenie, sondern es jednorazowe wydarzenie, sondern es charakterisiert dich und mich. Ale to coś charakteryzuje ciebie. möchte der Jesus schenken, dass wir Suchende, dass wir Bittende, dass wir Anklopfende sind. Niech Pan Jezus podaruje, abyśmy byli takimi szukającymi, proszącymi i kołaczącymi. Gott wartet darauf. Bóg czeka na to. Und er wird uns nicht beschämen. I on nas nie zawstydzi. Wir loben ihn, dass er unser Heiland geworden ist, dass er unser Gott ist. My chwalimy go za to, że stał się naszym Zbawicielem, naszym Bogiem. Eine neue Woche steht vor uns. Nowy tydzień jest przed nami. Wo wir nicht wie hier darüber reden können. Gdzie nie tak jak tutaj możemy o tym rozmawiać. Sondern wo wir es erleben können. Ale możemy to doświadczyć.